paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 18 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie informacje na temat przebiegu negocjacji w sprawie unijnego budżetu. Medycy i Ministerstwo Zdrowia apelują do osób, które nie czują się dobrze, by nie obawiały się bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły nową siatkę połączeń, która ma obowiązywać w przyszłym roku. Mechanizm praworządności jest niejasny i stwarza zagrożenie do wolności interpretacji przez europejskich demokratów, ocenił premier Mateusz Morawiecki, który zabrał głos w Sejmie w sprawie weta do unijnego budżetu. Jego wystąpienie wysłuchał nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Co jeszcze mówił szef rządu? Premier w nieco ponad 20-minutowym wystąpieniu skrytykował mechanizm praworządności i przedstawił stanowisko rządu, jakie ma też zaprezentować przed Radą Europejską. Według premiera to obejście prawa przez europejskich demokratów, bo mechanizm jest w rozporządzeniu, a nie traktatach, które są prawem nadrzędnym dla państw członkowskich. W ocenie premiera Polska nie może się zgodzić na taki krok, bo mechanizm jest nieprecyzyjny, a w Unii Europejskiej istotna jest m.in. zasada pewności prawa. Bo bez tej zasady pewności prawa Unia Europejska jest mechanizmem podejmowania arbitralnych decyzji przez eurokratów, a de facto przez europejską oligarchię, czasami przez kilka silniejszych krajów, po to tylko, żeby zdominować te słabsze. I na to nie ma naszej zgody. Z takim zdaniem premiera i polskiego rządu oczywiście nie zgadza się opozycja, która jednak bezpośrednio po wystąpieniu w Sejmie nie mogła zabrać głosu. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za te relacje. Specjaliści podkreślają, że pacjenci cierpiący na inne choroby niż COVID-19 potrzebują bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Mówili o tym podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia. Profesor Marcin Grabowski, kardiolog, podkreślił, że teleporada jest doskonała do kontroli stabilnego stanu pacjenta, oceny jego stanu zdrowia po wypisie ze szpitala oraz przedłużenia przyjmowanych leków. Jednak osobisty kontakt pacjenta z lekarzem jest niezbędny w innych sytuacjach, powiedział profesor. Są to sytuacje, kiedy u pacjenta występują pierwsze poważne objawy danej choroby, kiedy występują zaostrzenia wcześniej dobrze kontrolowanej choroby, kiedy wymagana jest dodatkowa diagnostyka, na przykład diagnostyka obrazowa. Także sytuacje, kiedy pacjent ma szczepione różnego rodzaju urządzenia, typu stymulator serca, kardiowerter, defibrylator. Szczególnie ci pacjenci, którzy nie są objęci zdalną kontrolą, nie są objęci zdalnym telemonitoringiem. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie programu odbudowy zdrowia Polaków, który ma poprawić dostępność służby zdrowia w sytuacji pandemii koronawirusa. Program ma być wprowadzony w życie od początku przyszłego roku. Prawie 150 osób chorych na koronawirusa będzie leczonych w szpitalu tymczasowym w Krynicy Zdroju. W małopolskim uzdrowisku otwarta została tymczasowa placówka dla chorych na COVID-19. To drugi tego typu szpital w Małopolsce. O szczegółach Paweł Pawlica. Szpital covidowy będzie funkcjonował w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym. Chorzy będą leczeni na 5 piętrach. Na każdym piętrze jest 35 łóżek. Mówi Sławomir Kmak, dyrektor szpitala Dietla w Krynicy, który będzie nadzorował pracę tymczasowej placówki. My szacujemy, że będziemy potrzebowali w granicach 25-30 etatów lekarskich. Szpital powstał dzięki wsparciu spółki Tauron Polska Energia, mówi jej prezes Wojciech Ignacok. Główne zadania, które przed nami stały, to była tutaj instalacja tlenowa. Małopolska nie przoduje już w statystykach pod względem liczby nowych przypadków koronawirusa. Jednak nadal przygotowywane są kolejne tymczasowe szpitale. Między innymi w hali Expo Kraków oraz w hali Jaskółki w Tarnowie. W sumie w małopolskich szpitalach leczonych jest ponad 2,5 tysiąca pacjentów z COVID-19. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły siatkę połączeń na przyszłoroczne lato. Spółka poinformowała, że w przyszłym roku oprócz regularnych kierunków europejskich chce rozwinąć ofertę podróży wakacyjnych, a więcej o tym Aleksander Przoniak. Przedstawiciele przewoźnika powołują się na prognozy, z których wynika, że to właśnie ruch turystyczny będzie istotną częścią odbudowującego się rynku przewozów lotniczych. W ofercie LOT-u na sezon letni 2021 roku znalazło się ponad 20 tras wakacyjnych. Nowością są popularne wśród turystów kierunki Mykonos i Palermo. Dostępne będą również znane pasażerom z tegorocznej akcji LOT na wakacje kierunki takie jak wyspy Majorka, Santorini, Rodos czy Zakynthos, a także Malta oraz miasta

Ghost w trójce grupa Slash. Kwadrans po godzinie 18:00, tu trójka, audycja popołudniowa i u nas teraz pożegnanie. Wczoraj w wieku 75 lat zmarł Andrzej Gowarzewski, autor encyklopedii piłkarskiej Fuji, encyklopedii mundialowej, tomów o polskich klubach czy serii związanej z mistrzostwami Polski. Historyk, dziennikarz i pasjonat futbolu, lekkiej atletyki i kolarstwa. Na Mistrzostwach Świata, na 10 Mistrzostwach Świata. Od 82 roku na wszystkich Mistrzostwach Świata. Andrzej Markowski, przyjaciel i współpracownik Andrzeja Gowarzewskiego, razem tworzyli encyklopedię futbolu od 1 do 7 tomu. Na wszystkich Mistrzostwach Europy, na Igrzyskach Olimpijskich. Zaczął być na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 76 roku, a potem no jeździł sobie Moskwa oczywiście jako korespondent sportu, potem już jako oczywiście sam prywatny człowiek. Nikt niczego mu nie załatwiał, to mówię od razu. Nie miał żadnej pomocy, żadnych komitetów olimpijskich, żadnych związków piłki nożnej, żadnych organizacji. Po prostu robił to sam, własnym celem, własnym kosztem, własnym sumptem. Andrzej Gowarzewski, historia polskiej piłki, polskiego dziennikarstwa. Janusz Basałaj, przyjaciel Andrzeja Gowarzewskiego, dyrektor do spraw komunikacji w Polskim Związku Piłki Nożnej. Zawsze go podziwiałem za to, że w trudnym czasie potrafi podjąć decyzję, która okazuje się bardzo dobra dla niego, dla czytelników, dla ludzi polskiej piłki. Tak stało się, kiedy odszedł takiego klasycznego wykonywania zawodu dziennikarskiego. Stał się historykiem, chociaż tego nie lubił, bo uważał do końca swoich dni, że jest przede wszystkim dziennikarzem, tworząc fantastyczną encyklopedię Fuji. Zarażał wszystkich pasją, był konsekwentny do bólu, był czasami trudny w takich kontaktach, do jakich się przyzwyczaili ludzie mediów. Andrzej był przede wszystkim strasznym pracusiem, bardzo cyzelizował słowa, miał bardzo bogatą wiedzę. To najgorsze, że mieliśmy wspólnie robić książkę, wspólnie on miał robić, a ja miałem mu pomagać, o Erneście Wilimowskim. I to była właściwie sprawa, która była no na teraz. Myśmy do tego się przymierzali już od 10 lat. No niestety już tej książki nie będzie, bo ja sam tego nie napiszę. Absolutnie nie mam takiej wiedzy. A Andrzej znał Ernesta Wilimowskiego znakomicie. Był u niego 3 razy w domu. Mówi się, że nie ma dzień zastąpionych, ale tutaj obawiam się, że prędko takiego człowieka nie doczekamy się. Dziś w dobie mediów społecznościowych, internetu wydaje się wszystko, że trzeba pstryknąć i znaleźć potrzebne informacje. Andrzej dochodził do tego inaczej, wraz ze swoim zespołem dochodził tak jak trzeba, weryfikując dziesiątki tysięcy dokumentów, protokołów, zapisków, archiwalnych gazet. Wspomnienie przygotował Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej Trójki. Choć raczej przemykam, kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko

Depeche Mode. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 19,5 minuty. 19. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Podsumowanie dnia. Czyli czas w Trójce na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Trwają rozmowy w sprawie tymczasowego przywrócenia niedziel handlowych, przyznaje resort rozwoju, pracy i technologii. Chodzi o grudzień i okres przedświąteczny, który ma duże znaczenie dla właścicieli sklepów. Pałac Branickich w Białymstoku znalazł się na nowej monecie okolicznościowej o nominale 5 zł z serii Odkryj Polskę, którą Narodowy Bank Polski wprowadził dziś do obiegu. Monetę można zamienić po wartości nominalnej w oddziałach okręgowych NBP. Do roku 2030 Polska Grupa Energetyczna przeznaczy na inwestycje 75 miliardów złotych. Inwestycje PGE mają być kołem zamachowym dla naszej gospodarki, mówił dziś prezes spółki Wojciech Dąbrowski. Dzięki tym inwestycjom do 2030 roku unikniemy emisji ponad 120 milionów ton CO2. A realizując tą strategię, Grupa PGE nie tylko będzie przyczyniała się do minimalizowania wpływu energetyki na środowisko naturalne, ale też doprowadzi do tego, że na transformacji miksu energetycznego zacznie

Nie na Bogu zmienię tutaj na każdy dom. Salam alejkum, szalom. Nie ważne daleko czy blisko stąd. Salam alejkum, szalom. Salam alejkum, szalom. Salam alejkum, szalom. Salam alejkum, szalom, ziom. A teraz... Podsumowanie dnia. Naszym gościem jest dzisiaj Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zwykle pod koniec roku ważą się losy cen prądu. Czy spółki wnioskują o podwyżki? Wpłynęły do nas wszystkie 4 wnioski od 4 przedsiębiorców, którzy są do tego zobligowani, aby takie wnioski taryfowe złożyć, czyli PGE, Enea, Energa i Tauron. Te wnioski teraz będziemy skrupulatnie badać, tak jak właściwie co roku o tej porze. Na razie tyle mogę powiedzieć, dlatego że po pierwsze wnioski dopiero wpłynęły, analizujemy je, a po wtóre wnioski są objęte tajemnicą prowadzenia postępowania administracyjnego. Spółki te zastrzegają tam wiele informacji jako niejawnych, także to firmy same mogą mówić o tym, o jakie podwyżki wnioskują. No i właśnie z nieoficjalnych informacji wynika, że spółki chciałyby kilkunastoprocentowych podwyżek. Eksperci nie widzą do nich podstaw, ale z drugiej strony wiemy, że od przyszłego roku będzie obowiązywać nowa opłata, opłata mocowa. Ile ona wyniesie? W tym momencie jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile wyniesie nawet w przybliżeniu opłata mocowa. Na pewno tą opłatę wyliczymy do końca tego miesiąca, bo do tego też obliguje nas prawo. Brakowało nam jeszcze jednego rozporządzenia. Już w piątek to rozporządzenie się ukazało i będziemy teraz tą opłatę mocową wyliczać. Jeżeli chodzi o odbiorców w gospodarstwach domowych, to ta opłata będzie uzależniona tylko i wyłącznie od ilości energii, jaką zużywamy. Natomiast jeżeli chodzi o inne grupy odbiorców biznesowych, to tam będzie także to zależne od tego, w jakich godzinach ta energia jest pobierana. A w jakim celu ta opłata jest w ogóle wprowadzana? To opłata za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Rynek energii, który teraz mamy, jest rynkiem dwutowarowym. Płacimy raz za energię, a dwa za jakby bezpieczeństwo jej dostarczenia, abyśmy mieli pewność, że będziemy mieć ciągłość dostarczania energii elektrycznej. Wracając do wniosków taryfowych, Polska Grupa Energetyczna chciałaby sama ustalać ceny energii dla gospodarstw domowych. Argumentuje to potrzebą uwalniania rynku. Co na to Urząd Regulacji Energetyki? Proszę zauważyć, że już 40% odbiorców w gospodarstwach domowych nie korzysta z taryf, czyli tych cen, które my teraz będziemy zatwierdzać, tylko korzysta z ofert wolnorynkowych, które same kształtują przedsiębiorstwa. Także ten system, który teraz funkcjonuje, nie blokuje jakoś rynku. Z jednej strony nie blokuje go dla konsumentów, którzy mają wybór, mogą zmieniać sprzedawców, mogą zmieniać także oferty u swojego dotychczasowego sprzedawcy czy sprzedawcy z urzędu, ale także nie blokuje ruchów sprzedawcom, bo oni także mogą pozyskiwać nowych klientów, pozyskiwać ich na innych rynkach, w innych obszarach kraju, ale także pozyskiwać tych dotychczasowych swoich klientów, którzy mogą przechodzić na inne opcje pozataryfowe. Na pewno będą tutaj jeszcze zmiany regulacji, dlatego że jest takie rozporządzenie dotyczące rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej, gdzie Komisja Europejska zaleca, abyśmy odchodzili od tego systemu taryfowego, ale jednocześnie daje państwom członkowskim możliwość utrzymywania w jakiejś formie tego taryfowania tam, gdzie państwo członkowskie uzna, że jest to konieczne, że będzie to dobre dla odbiorców, których należy w jakiś sposób chronić. Nad wdrożeniem tej dyrektywy będzie na pewno pracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. To Trójka, audycja popołudniowa. Do 19 zostało nam 8,5 minuty. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy, to wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Jeszcze jedno pożegnanie w tej audycji. Ta wiadomość dotarła do nas kilka chwil temu. Zmarł Lesz Lobenko, założyciel zespołu Omega. Miał 77 lat.